ब्रह्म सूत्र इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का चतुर्दश सूत्र चल रहे हैं। प्रसिद्ध सूत्र है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः। तो वेदांती कहता है कि जो कार्य है वो कारण का विवर्त है, परिणाम नहीं है, विवर्तवाद। तो फिर ये जो कार्य ये कारण का परिणाम अर्थात खाली इस रूप से दिखता है, हम इस रूप से उसको ग्रहण करते हैं कार्य रूप से, वास्तव तो वह कारण ही है। टीका में बागारभ्यम नाम मात्रम विकारो न कारणात पृथक अस्ति इति एव कारार्थ श्रुति इति श्रुतिम योजयति। वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृत्तिका इति एव सत्यम एव कार कहा गया। तो कहते हैं वाग आरभ्यम समास कैसे कहेंगे, वाचा आरभ्यम, वाग इंद्रिय के द्वारा केवल आरभ्यम, आरभ्यम अर्थात आरभ्यते इति आरभ्य कौन है, कहते नाम मात्रम, वो पदार्थ जो है वो केवल वाणी के द्वारा आरंभ किया जाता है नाम मात्रम। विकार जो विकार है वो खाली नाम, पदार्थ उसमें कुछ नहीं है, केवल एक शब्द वाग आरभ्यम। न कारणात पृथक अस्ति, ये जो कार्य है वो कारण से पृथक नहीं है। इति एव कारार्थम मृत्तिका इति एव सत्यम, तद मृत्तिका एव सत्यम, एव कहने का अर्थ है जो कार्य है वो सत्य नहीं है, कार्य तो केवल नाम मात्रम। इति श्रुतिम योजयति, श्रुति अभी उसका व्याख्यान देते हैं। भाष्य में श्रुति दे दिया छांदोग्य 6-1-4, 6-1-4 लिखा है ना, ये 6-1-1 नहीं, 6-1-1 तो सदैव स्वामी इदम अग्र आसित एकमेव द्वितीयम वो है, ये 6-1-4 है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम् एतद् उक्तं भवति। तो ये श्रुति का अभी तात्पर्य कहते हैं, एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञानेन सर्वं मृण्मयं घटसराव उदंचनादिकं मृदात्मकतो विशेषाद् विज्ञातं भवेत्। एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो विज्ञातेन, एक मृत्पिंड के द्वारा हम जब उसका वास्तव स्वरूप को जान लेते हैं, केन कहते हैं मृदात्मना, मृत्पिंड के द्वारा हम मृदात्मना ये कार्यों को जान लेते हैं, मृदात्मना विज्ञातेन, मृदात्मना विज्ञातेन एकेन मृत्पिंडेन, तो विज्ञात कौन हो गया, मृत्पिंड। तो एक मृत्पिंड विज्ञात हो गया, केन रूपेण विज्ञात हुआ, मृदात्मना, अर्थात पिंड को हम देखें और जान लिए कि ये तो मृद है, तो उसी से सर्वम मृणमयम, तो मृणमयम मयट किस अर्थ में आएगा, विकार अर्थ में। घट शराब उदंचनादिकम, उदंचन जलपात्र, तो ये घट शराब ये जलपात्रादिकम, मृदात्मकत्व अविशेषात, ये भी सब मृदात्मक है, तो मृदात्मक होने से मृत्पिंड जैसा है ये भी ऐसा है, क्योंकि मृदात्मना मृत्पिंड, मृदात्मना घट उदक शराब उदंचन, ये सब मृदात्मकत्व अविशेषात विज्ञातम भवेत। तो केन रूपेण ये घट शराब उदंचन ये सब ज्ञात हो जाएंगे, विज्ञात हो जाएंगे, मृदात्मना, ये घटात्मना ज्ञात नहीं होंगे, मृदात्मना ज्ञात हो जाएंगे। यतो तो क्योंकि वाचारम्भणम विकारो नामधेयम्, वाचा एव केवलम अस्ति इति आरभ्यते, वाचा एव आरभ्यते, वाणी के द्वारा केवल आरंभ किया जाता है, कैसा कहते हैं अस्ति इति, कहता है कि घट है ऐसा कह करके, केवलम वाणी के द्वारा, वाचा एव केवलम केवल शब्द के द्वारा कहा जाता है, वाचारम्भणम वाचो आरम्भणम, आरम्भण में आरभ्यते अनेन इति आरम्भण, ये जो नाम हो गया ये नाम के द्वारा केवल शब्द एक आरंभ किया जाता है, और विकार विकार अर्थात कार्य, कार्य मात्र वाचारम्भणम, नाम धेयम, धेय प्रत्यय स्वार्थ में होता है, भाग रूप नाम अभ्य धेय, अर्थात नाम मात्रम। विकारो घट शराब उदंचन च इति, ये सब विकार है, घट भी शराब भी उदंचन। न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चित अस्ति, वस्तुवृत्तेन वास्तवेन, वास्तवेन विकार नामक कोई पदार्थ है ये है नहीं। तो केवल अर्थात हम कल्पना करते हैं, हम जब तक ये नाम रूप में महत्व देते हैं तब तक इसमें महत्व, इसको घट कहते हैं। तो अगर घट का महत्व छूट जाएगा हम कहेंगे मिट्टी है, ये महत्व छूटेगा कैसे, कहते जगत में सत्यत्व बुद्धि रहने से महत्व कैसे छूटेगा। इसलिए वेदांत जितना जितना विचार करेंगे वो जगत का सत्यत्व बुद्धि को हटाएगा। नाम धेय मात्रम ही एतद अनृतम मृतिका इत्येव सत्यमिति। एतद एतद अर्थात कार्यम, नाम धेय मात्रम तो अनृतम, अनृतम मिथ्या अर्थात कारण रूपेण, कारण रूपेण एव एतद सत्यम, और ये विकार रूपेण ये तो मिथ्या है। इसलिए कहते हैं एतद, एतद अर्थात कार्यम, मृतिका इति एव सत्यम, कारण ही सत्य है। एस ब्रह्मणो दृष्टांत आमनातः, ये ब्रह्म ये तो ब्रह्मण दृष्टांत षष्ठी, ये जो मृद कहा गया ये ब्रह्म के लिए दृष्टांत, अर्थात कारण रूपेण सत्य है कार्य जगत। तत्र श्रुता श्रुता वाचारम्भण शब्दात दार्ष्टान्तिके अपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्य जातस्य अभाव इति गम्यते। तत्र श्रुतात, श्रुतात श्रुत कर्मणि, तो उससे श्रुत से क्या श्रुत हुआ, वाचारम्भण शब्दात, वाचारम्भण सूत्र शब्द ये श्रुत है, उस वाचारम्भण शब्द से, वाचारम्भण शब्द अभी तो मृतिका विषय में दृष्टान्त, इसलिए कहते हैं कि दार्ष्टान्तिक अपि, जैसे यहाँ मृतिका दृष्टांत में हुआ, दार्ष्टान्तिक में कौन हो जाएगा, ब्रह्म, इसलिए कहते हैं दार्ष्टान्तिक अपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्य जातस्य अभाव। तो दृष्टांत में मृद व्यतिरेकेण घट शराब उदंचनादि नाम अभाव, दार्ष्टान्तिक में ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्य, कार्य अर्थात जगत, तो कार्य जातस्य अभाव ब्रह्म व्यतिरेकेण नहीं है। तो ये बार बार ये सुनना पड़ेगा, ब्रह्म व्यतिरेकेण नहीं है। एक बार एक व्यक्ति पूछे तो ये हम बार बार इसी प्रकार की खाली मन को कहते कहते मन को इस प्रकार रंग कर देते हैं, वास्तव बाहर का जो स्थिति है वो ऐसा रहा, हम तो खाली अपना मन को ऐसा रंग कर दिए। ये तो जैसा कहते ना कि पुत्र मर गया, पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र चिंता करते करते उसको ऐसे लगेगा सामने में पुत्र खड़ा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हालुसिनेशन, हिंदी में उसको कहेंगे अर्थात तन्मय हो जाने से वो दिखेगा, तो कहेंगे वो तो इसी प्रकार की, तो मन को ऐसा कर लिया, तो फिर ये तो एक प्रकार की पागलपन है। जैसे विवेकानंद जाकर के रामकृष्ण को कहना ये तो पागलपन है, हमेशा कहते कहते ऐसा हो गया। यहाँ वास्तविक ये पागलपन इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि ये कोई आरोपित तो चिंतन नहीं है। जहां पर चिंतन आरोपित तो पदार्थ का चिंतन होगा कहेंगे हूँ उस प्रकार है नहीं, कोई चिंतन करेगा, मैं तो गंगा जी हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं शिव जी हूँ, जैसा चिंतन करेगा वो आरोपित तो चिंतन, किंतु मैं हूँ ये आरोपित तो होगा क्या, ये नहीं है। तो इसलिए हम असंग है कुटस्थ है ये आरोपित तो चिंतन नहीं होगा, ये तो वास्तव पदार्थ है। कहेंगे मैं असंग हूँ, मैं हूँ, ये बात ठीक है, किंतु मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ ये क्यों आरोपित तो नहीं होगा। कहेंगे ये इसलिए आरोपित तो नहीं है कि आप आज आरोपित तो कहते हैं क्योंकि अनारोपित तो स्थिति का आपको अनुभव नहीं है बोल करके। ये अनारोपित तो स्थिति होने से ये आपको कहेंगे कि हाँ ये है। आगे क्या प्रश्न होगा, आप जिसको अनारोपित तो स्थिति कहते हैं असंग कुटस्थ, और हम जिसको कहते हैं कि हम रामानंद श्यामानंद है, आप हमारा स्थिति को कहते हैं आरोपित और आपका स्थिति को कहते हैं अनारोपित, इसमें फिर क्या प्रमाण है। आपका बात कह रहा हूं तो आप महत्व देना है वेदांत में, कहेंगे इसमें पहला है कि श्रुति प्रमाण है, जो श्रुति को नहीं मानने वाले हैं उनको कहेंगे कि अतीत में इतने इतने महापुरुष हो गए हैं, वो कहेंगे हमारा भी ऐसे महापुरुष हुए, जो कहेंगे मारो काटो खाओ पियो ये सब हुए हैं कहे हैं। कहते फिर आप उस व्यक्तियों का उनका स्थिति को देख लीजिए, कौन आनंद में है और कौन नहीं है। आपको प्रमाण चाहिए तो आप अंतिम ज्ञानियों को देख लीजिए, उसके आगे आपको और संदेह करने का ये नहीं रहेगा। तो शास्त्र को भी अगर आप प्रमाण नहीं मानेंगे तो ज्ञानियों को मान लीजिए। तो अभी आप आगे प्रश्न कर पाएंगे, कहेंगे आगे प्रश्न आपको है, ज्ञानी शास्त्र ये दोनों तो एक ही पार्श्व में हो गए ना, ये शास्त्र पढ़ पढ़ करके उसका चित्र ऐसे हो गया, आप कहेंगे फिर आपको जैसा रहना है अगर आप महाआनंद में रह पाते हैं फिर ऐसा ही रहिए। अगर उससे आपको अधिक कुछ लाभ हो जाता है, ये दोनों चीज को अगर आप कहेंगे कि आरोपित तो है, अनारोपित तो में आपको ऐसा स्थिति मिलता है क्या? नहीं मिलता है तो फिर इसको आरोपित तो कह करके आप अनारोपित तो होकर के दुखी रहना, ये कितना बुद्धिमानी है। तो इसलिए अगर आरोपित तो होकर के भी अगर सुखी है उसी को आप अपना लीजिए, अगर आपको भी शांति में रहना है। तो इसीलिए इस पक्ष में रह करके दोषी मतलब दुखी रह करके हजार प्रश्न करने का अपेक्षा जिसमें आनंद हो जाना है सुखी हो जाना है उसको ग्रहण कर लेना। अगर आप उसको आप आरोपित तो कहते हैं कोई बात नहीं है, हमको तो अंतिम में सुख ही चाहिए ना, आनंद में रहना चाहिए। अगर वो आरोपित है और आनंद है तो उसको ग्रहण कर लीजिए। फिर जब ग्रहण करके आपको पता हो जाएगा फिर पता चलेगा कि ये और आरोपित तो नहीं है, क्योंकि आरोप करने वाला जो सत्ता होता है वो बुद्धि है ना। जब ये बुद्धि ही स्थिर मतलब बुद्धि ही जब आरोप करने का सामर्थ्य में नहीं रहेगा तब आप कैसे आरोपित तो कहेंगे। तो इसलिए वो स्थिति को जाने के लिए आपका सारे तर्क काटने के लिए अंतिम में कहा जाएगा कि अगर वो आरोपित तो है फिर भी उसको ग्रहण करके आप आनंदित तो हो जाइए, आगे विचार करेंगे। जब आप आनंदित तो हो जाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे आरोपित तो है, क्योंकि इतना स्वाभाविक स्थिति को देखेगा बुद्धि नहीं होने पर भी वो आनंदित तो है। इसलिए ये सबको हम मिथ्या नहीं कह दे पाएंगे, शास्त्र भी अनुभवी भी ये सबको मिथ्या कह करके फिर हम कहाँ खड़े होंगे, तो दुख में ही खड़े होंगे। तो ऐसे अर्थात इसमें जोर लगा करके और मतलब अनुभवों के लिए चलना है। देखिए आगे, तत्र श्रुतात् वाचारम्भण शब्दात् दार्ष्टान्तिके अपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजात ब्रह्म कार्यजातस्य अभाव इति गम्यते। ब्रह्म व्यतिरेक से ये कार्य ये नहीं है। अच्छा, ये पहले शिथिल कराएगा जगत को, फिर आगे धीरे धीरे दूर कराएगा, फिर नाश कराएगा। टीका में आरम्भण शब्दार्थान्तरम आह, आरम्भण शब्द का एक ये चतुर्थ मंत्र के द्वारा कह दिया कि मृत्तिका इत्येव सत्यम। आगे वाचारम्भणम विकारो नामधेय, वाचारम्भणम त्रीणी रूपाणी इत्येव सत्यम आगे मंत्र है, तो उसके लिए कहते हैं ये वाचारम्भण का वहां द्वितीय अर्थ कहते हैं भाष्य में। पुनश्च तेजो अव अन्नानां ब्रह्म कार्यतां उक्त्वा तेजो अव अन्न कार्याणां तेजो अब अन्न व्यतिरेकेण अभावम ब्रवीति। ब्रवीति का कर्ता कौन हो जाएगा? श्रुति। पुनश्च फिर ये कार्य कारण से भिन्न नहीं है कह दिया, वो सामान्यतया ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है कह दिया। अभी जगत में पहले तेजो अब अन्न आ गया, उसके लिए कहते हैं तेजो अब अन्नानाम ब्रह्म कार्यताम उक्त्वा। ब्रह्म से ये तीन बन गए होने के बाद तेजो अब अन्न कार्याणाम आगे त्रिवृत्त होकर के इनका फिर कार्य बनेंगे। ये जो कार्य हो गए तेजो अब अन्न व्यतिरेकेण अभाव, तेजो अब अन्न ये तीन का जितने कार्य होंगे वो तेजो अब अन्न व्यतिरेकेण इनका अभाव हो गया, और ये तीन का ब्रह्म व्यतिरेकण अभाव हो गया होने से पूरा जगत का ब्रह्म व्यतिरेकण अभाव। ये परंपरा भी ये भी दिखा रहे हैं। इसके लिए आगे मंत्र है 6-4 अपागाद अग्नेर अग्नित्वम, ये तो मंत्र का आधा से दे दिए। यद अग्नेर रोहित रूपम तेजसस तद रूपम, अग्नि में जो रोहित रूप लाल रूप दिखता है, अभी सामने में अग्नि है, ये अग्नि तो अर्थात त्रिवृत्त अग्नि है, तो इसमें जो रोहित रूप दिखता है तेजसस तद्रूपम, तेजस अर्थात जो अत्रिवृत्त है, और यद शुक्लम तद अपाम, अग्नि में जो शुक्ल दिखता है अग्नि त्रिवृत्त, इसमें जो शुक्ल दिखता है वो जल का अत्रिवृत्त का, और यद कृष्णम तद अन्नस्य, इस प्रकार कहते हैं। अपागात, अगर ये तीनों का रूप चला गया, अपागात अग्नेर अग्नित्वम, अगर ये तीनों भूत को तन्मात्र को आप अलग कर लिए, फिर अग्नि का अग्नित्व ही चला गया। अग्नि क्या पदार्थ है, ये तीनों भूत ही मिलकर के बने हैं, तीनों भूत और था जो अत्रिवृत्त, इसको यहाँ कह रहे हैं पुनः अपागात अग्नेर अग्नित्वम। अपागात अर्थात वो तीनों अगर भूत, अगर अपागात, अपागात अर्थात अगात विरुद्धत्व अगर निकल जाएंगे, अग्नेर अग्नित्वम, अग्नेर अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व ही चला जाएगा। फिर अग्नि क्या था, कहते हैं वाचारम्भण विकारो नामधेयम। तो जितने तीनों ये जो तन्मात्रा का जो कार्य है वो सब वाचारम्भण विकारो नामधेयम। अगर आप ये अग्नि इत्यादि को वाचारम्भण कह दिए, फिर क्या सत्य है, कहते हैं त्रीणी रूपाणी इत्येव सत्यम। ये त्रीणी रूपाणी अर्थात तेज अप अन्न, ये तीन ही सत्य हैं। इसलिए जो भौतिक अग्नि दिखता है ये सत्य नहीं है, वो तीन रूप वही सत्य हैं इत्यादि ना। टीका में अपागात अग्नित्वम अर्थात अपागात का अर्थ अपगतम, अपगतम का क्या अर्थ है, कहते हैं कारण मात्रत्व, तो वहां कारण ही है, इसलिए अग्नि का कुछ अग्नित्वम ये अलग पदार्थ नहीं है। त्रीणी, त्रीणी रूपाणी इत्येव सत्यम कह गया, त्रीणी अर्थात तेजो अपन्नान रूपाणी, त्रीणी का अर्थ त्रीणी रूपाणी, किसका रूप, कहते हैं तेजो अपन्नान, ये तीन रूप अर्थात रूप तन्मात्रात्मकानि इति, रूप तन्मात्र अर्थात अत्रिवृत्त, यही अत्रिवृत्त पदार्थ यही सत्य है, ये जो दिखते हैं त्रिवृत्त हो जाने के बाद ये सब सत्य नहीं है। और तेषाम अपि, तेषाम अर्थात जो रूप तन्मात्रा दी, इनका भी सन्मात्रत्वात्, ये भी सन्मात्र है, इसलिए सदैव शिष्यते। वहां आगे विचार किए हैं कि ये अन्न शुंगे न तत्कारणम, ये जल को जानना है, जल को शुंग, शुंग अर्थात कार्य, ये अन्न कार्य से कारण जल को जानेंगे, फिर ये जल कार्य से उसका कारण तेज को जानेंगे, फिर तेज कार्य से उसका कारण ब्रह्म को जानेंगे, तो इसी प्रकार की वहां कहा गया। अच्छा, तेषामपि सन्मात्रत्वाद सदैव शिष्यते इति अभिप्राय, तो सद ही रहेगा। भाष्य में आरंभण शब्दादिभ्य इति, आरंभण शब्दादिभ्य इति आदि शब्दात, आरंभण शब्दादि आदि कहा इति आदि शब्दात, आरंभण शब्दादि कहने से आरंभण ये तो एक मंत्र हो गया, और आदि शब्द से अतद आत्मीयम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसी, ये प्रत्येक पर्याय में कहते हैं अतद आत्मीयम यही आत्मा है, और इदम सर्वम ये सर्वम आत्मा है, अतद आत्मीयम ये स्वार्थ में से आए अर्थात एतद आत्मा इदम सर्वम, तत् सत्यम अर्थात वही सत्य है स आत्मा और तत् त्वमसि, ये सर्वम जो है वो सत है, सदैव सोम्य इदम अग्रासित, वो सब सत था, कहते हैं यही आत्मा है, जो आत्मा है फिर कहते हैं तत् सत्यम वही सत है, जो आत्मा है वो सत है, तो ठीक है जो आत्मा है वो सत है, तो इसमें हम स्वतगत को किए हैं, कहते हैं स आत्मा तत् त्वमसि, तो स अर्थात तत्पद का, आत्मा तो अर्थात आत्मपद का हो गया, तुम पद के लिए हो गया तत् त्वमसि। दूसरा कहते हैं बृहदारण्यक में इदम सर्वम यद अयम आत्मा, इदम सर्वम कह करके गृहमाण जगत दृश्यमान, यद अयम आत्मा, यद अयम आत्मा कह करके सन्निकृष्ट प्रत्यक, जो प्रत्यक है वही जगत का अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो इसलिए जो प्रत्यक है वही ब्रह्म है, ब्रह्म है वह इदम सर्वम, ये जगत जो है वो ब्रह्म अधिष्ठानकम। आत्मा एव इदम सर्वम, ये छंदोग में है। नेह नानास्ति किंचन न इह, इह का अर्थ ब्रह्मणी, नाना किंचन न अस्ति, ब्रह्म में किंचन नाना, किंचन अर्थात सूक्ष्म अपि नाना नहीं है, तो ब्रह्म में नाना नहीं है, किंतु ब्रह्म में नानात्व तो नहीं है, ये बात नहीं है। ब्रह्म में नानात्व तो नहीं होगा अर्थात एकत्व तो रहेगा, तो ये जो भेदाभेदवादी वाले है, द्वैताद्वैतवादी वाले, ये कहेंगे ब्रह्म में नानात्व तो नहीं है, परमात्मा एक है, किंतु जगत रहेगा। इसलिए नाना का अर्थ भाव प्रदान निर्देश कर देते हैं, नाना का अर्थ नानात्व, तो ब्रह्मणी नानात्व तो नहीं है, घट में नानात्व तो है क्योंकि घट नाना है, किंतु ब्रह्मणी नानात्व तो नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, आज जगत क्यों नाना नहीं होगा, जगत नाना है, इस प्रकार कहते हैं। तो कहते हैं ये तो अनर्थ बात है, आप श्रुति का अर्थ ऐसा कैसे लगाते हैं, नाना शब्द है उसका नानात्व तो कैसे लगा देते हैं यहाँ, इसलिए कहते हैं यह ब्रह्मणी नाना नास्ति इति एवं आदि आत्मिकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम्। आत्मनः एकत्वम्, आत्मा एक है, इसको प्रतिपादन परम, परम अर्थात तात्पर्य, आत्मा एक इसको प्रतिपादन करने में तात्पर्य है वचन जातम, जातम का अर्थ समूह, इस वचन समूह उदाहर्तव्य, आत्मा एकत्व में ये सब वचन भी प्रमाण है। टीका में जीव जगतोर ब्रह्म अन्यत्वे प्रतिज्ञावादः स्याद इति आह। जीव और जगत ये ब्रह्म से अगर भिन्न हो जाएंगे तो फिर प्रतिज्ञा उततम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, तो एक ज्ञान न सर्वज्ञान ये प्रतिज्ञा था, अगर जीव और जगत ये दोनों ब्रह्म से भिन्न हो जाएंगे तो प्रतिज्ञा का वाद हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान होने से ये दोनों का ज्ञान नहीं होगा। भाष्य में न च अन्यथा एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम संपद्यते, अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वही आत्मा है, जगत मात्र के अगर कल्पित नहीं होगा, अन्यथा अन्यथा अर्थात तो ब्रह्म कार्य तो अभाव है, तो फिर एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम न संपद्यते, नहीं हो पाएगा, तो ब्रह्म कार्यत्व जगत में आ जाएगा किंतु जीव में ब्रह्म कार्यत्व नहीं आएगा। कहते जीव में ब्रह्म कार्यत्व नहीं आएगा विशेष अंश को लेकर के, चैतन्य अंश को लेकर के, क्योंकि वहां तो अभेद है, कार्य कैसे होगा, किंतु जो विशेषण अंश में तादात्म्य करता है वो तादात्म्य को लेकर के कह दिया जाता है कि विशेषण अंश जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि इस अंश जो कि ब्रह्म कार्य है। टीका में तयोर अनन्यत्वे क्रमेण दृष्टान्तौ आह। तयोर अनन्यत्वे ये जो जीव और जगत ये दोनों ब्रह्म से अनन्य है, इसमें क्रमेण दृष्टान्तम आह। तस्मात भाष्य में आगे कहते हैं तस्मात, तस्मात का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मात प्रतिज्ञा बलात्, प्रतिज्ञा बलात् एकत्व ही स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो एक विज्ञान न सर्व विज्ञान नहीं होगा। भाष्य में तस्माद अर्थात प्रतिज्ञा बलात् यथा घट करकादि आकाशानां महाकाश अनन्यत्वम्, यथा च मृगतृष्णिका उदकादीनां उसरादिभ्यो अनन्यत्वम्। घट करकादि आकाश महाकाश से अनन्य है ये जीव के लिए अथवा जगत के लिए दृष्टांत, ये जीव के लिए, और मृग तृष्णिका उदकादीनाम उसरादिभ्यो अनन्यत्वम् ये जगत के लिए, मृग तृष्णिका उदक वो उसर मरुभूमि से ये भिन्न नहीं है अर्थात वो दृश्यमान पदार्थ के लिए कहते हैं, और आकाश घट यहाँ तो उपाधि उपधेय, आकाश हो गया उपधेय, घटकर कादि हो गया उपाधि, अर्थात उपाधि विशिष्ट जीव के लिए कथन हुआ, और मृग तृष्णिका ये जगत के लिए हो गया, ये दोनों ब्रह्म से अन्य नहीं है। यथाच मृग तृष्णिका उदकादीनाम उसरादिभ्यो अनन्यत्वम्, और इनका स्वभाव क्या है, कहते हैं दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्। दृष्ट नष्ट स्वरूप, दृष्ट नष्ट अर्थात देखते देखते नष्ट हो जाएगा, अर्थात इनका कोई स्थायित्व में कोई अर्थात निश्चितता नहीं है। स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, स्वरूप से इनका सत्ता स्फूर्ति नहीं है, दूसरों का सत्ता स्फूर्ति से जो जीते हैं तो वो दृष्ट नष्ट कहा जाएगा, क्योंकि जिसका सत्ता स्फूर्ति अगर उसका ज्ञान हो जाएगा फिर ये जो उनके स्थान पर दिख रहे थे उनका और कोई सत्ता स्फूर्ति नहीं रहेगा, इसलिए उनको दृष्ट नष्ट कहा जाता है। टीका में दृष्टम प्रातितिकम नष्टम अनित्यम, दृष्टम प्रातितिकम नष्टम, तो दृष्टम जो नष्ट हो जाएगा तो ये नित्य होगा अनित्य होगा, अनित्य इसलिए कहते हैं अनित्यम यत स्वरूपम तद्रूपेण अनुपाख्यत्वात्। भाष्य में कहा स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, अनुपाख्यत्वात् अर्थात सत्ता स्फूर्ति शून्यत्वात्, उनका स्वयं का सत्ता स्फूर्ति नहीं है, नहीं है तो फिर जिसका सत्ता स्फूर्ति है उसके साथ इनको अनन्य होना पड़ेगा, इसलिए अनन्यत्वम इति संबंध है, इस प्रकार के अन्वय भाष्य में करना है। भाष्य में दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् एवं अस्य भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य एवं अस्य प्रपंचस्य जगतः भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य, तो कुछ भोग्य है कुछ भोक्ता है ये जो प्रपंच विस्तार, ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव इति द्रष्टव्यम्। ब्रह्म व्यतिरेकेण ब्रह्म का सत्ता स्फूर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, इसलिए मैं हूँ ये जो कह रहे सत्ता स्फूर्ति ये ब्रह्म का ही सत्ता स्फूर्ति अर्थात मैं ही वही पदार्थ हूँ। टीका में शुद्धाद्वैतम स्वमतम उक्त्वा भेदा भेद मतम उत्थापयति, स्वमतम शुद्धाद्वैतम शुद्ध अद्वैत ये मतों को कह करके भेद अभेद, कुछ लोग मानते हैं भेद भी है अभेद है भेदाभेदवादी भास्कर आदि, उनका मतम उत्थापयति उनका मत को दिखाते हैं। भाष्य में स्व मत हो गया शुद्ध अद्वैत, तो भेदा भेद भेदा भेद अर्थात तो वास्तव भेद वास्तव भेद मानते हैं, वेदांती क्या है वास्तव अभेद है काल्पनिक भेद है ये स्वीकार करता है, तो मतलब भेद वेदांती बिल्कुल स्वीकार नहीं करता ये बात नहीं, प्रातीतिक भेद स्वीकार करता है वो किंतु उसको भी वास्तव कहते हैं ये अंतर है। भाष्य में ननु अनेकात्मकम ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाख, वृक्षो अनेक शाख समास कैसे कहेंगे यस्य वृक्षस्य, जैसे वृक्ष अनेक शाख अभी वृक्ष रूपेण एक हुआ शाखा रूपेण किंतु अनेक हो गया, एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म, अनेक शक्ति और वो शक्ति के चलते प्रवृत्ति। टीका में अनेकाभिः शक्तिभिः तद अधीन प्रकृतिभिः परिणामेर युक्तम इत्यर्थः, अनेक शक्ति प्रवृत्ति, शक्ति का अर्थ तो शक्ति कह दिया अनेक शक्ति है ब्रह्म में, और तद अधीन प्रकृति भी ना प्रवृत्ति भी दिया प्रवृत्ति क्योंकि भाष्य में प्रवृत्ति है। अच्छा अनेक शक्ति है और शक्ति के अधीन प्रवृत्ति है, शक्ति के अधीन प्रवृत्ति क्या है कहते हैं परिणाम, परिणाम युक्तम इत्यर्थ है, वो लोग परिणामवादी है विवर्तवादी नहीं है, क्योंकि विवर्तवाद होगा तो फिर इसको वास्तव नहीं कह पाए कार्य को, इसलिए परिणामवादी कहते हैं परिणाम युक्तम इत्यर्थ है। आगे टीका में भेदा भेद मते सर्व व्यवस्था सिद्धिर अत्यंत अभेदे द्वैतमानवाद इति अभिमान, इस प्रकार पाठ है अभिमन्य मान मानो दूषयति। अच्छा यहाँ पाठ थोड़ा संशोधन करना है इत्यभि आगे मान, मन काट दे हाँ बीच में मन कट जाएगा, इत्यभि मान आगे विराम हो जाएगा आगे दूषयति, क्योंकि दूसरे सिद्धांति है अभिमान भेदाभेदवादी का है ये दो अलग है। भेद अभेद मते, भेदा भेद मते सर्व व्यवस्था सिद्धि, सारे व्यवस्था ठीक ठीक हो जाएगा। अत्यंत अभेद जैसे वेदांती कहते हैं द्वैत माने न बाध, अत्यंत अभेद कैसे कहेंगे, द्वैत मान प्रत्यक्षादि के द्वारा बाध होगा। इति अभिमान, ऐसा वो खाली अभिमान करता है द्वैताद्वैतवादी सिद्धांती, उसका निराकरण करता है भाष्य में। अत एकत्वम नानात्वम च उभयम अपि सत्यम एव, भेदाभेदवादी कह रहा है एकत्वम और नानात्वम उभयम अपि सत्यम एव, दोनों ही सत्य है। यथा वृक्ष इति एकत्वम, शाखा इति नानात्वम, दृष्टांत भी दे दिया। तथा च यथा च दूसरा दृष्टांत, समुद्रात्मना एकत्वम फेन तरंगाद्यात्मना नानात्वम, ये दूसरा दृष्टांत। यथा च मृदात्मना एकत्वम घट सरावाद्यात्मना नानात्वम, ये इतने सारे दृष्टांत हो गया। तो इस प्रकार मानने से आपको लाभ क्या होता है, तो वो कहता है भेदाभेदवादी वन तत्र एकत्वांशेन ज्ञानात मोक्ष व्यवहार सेत्स्यति। अगर एक हो गया तो एक का ज्ञान हुआ तो मोक्ष का व्यवहार हो जाएगा, मुक्त हो गया। और फिर नानात्व क्यों मानते हैं, कहते हैं नानात्वांशेन तु कर्म कांडाश्रयो लौकिक वैदिक व्यवहार सेत्स्यत इति। नानात्व तो स्वीकार करेंगे तभी कर्मकांड को आश्रय करके जो लौकिक और वैदिक व्यवहार होता है, कर्मकांड को आश्रय करके लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार याग कर्म इत्यादि वैदिक कर्म इत्यादि वो सब सिद्ध हो जाएगा। अगर एकत्व तो कहेंगे ये कर्मकांड से सिद्ध हो पाएगा क्या, नहीं होगा। इसलिए नानात्व तो को मान करके कर्मकांड को आश्रय करके जो लौकिक वैदिक व्यवहार होता है वो भी सिद्ध हो जाएगा। एकत्व अंश से मोक्ष, नानात्व अंश से व्यवहार, ये भी नहीं है। तो अर्थात ये शुद्ध अद्वैत नहीं है, वो कहता है कि अर्थात अभेद है किंतु भेद भी है। तो अभेद भेद दोनों का लाभ कहते हैं, अभेद में मोक्ष, भेद में व्यवहार, ये दोनों प्रकार की हो जाएगी भाष्य में। एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति, मृद आदि दृष्टांत अनुरूप अनुकूल हो जाएंगे। भेदा भेद मानेंगे तो मृद रूप से सब अभिन्न है किंतु घटसराव आदि रूप में भिन्न है, तो ये परिणाम वाद को लेकर के वो कहेंगे भविष्यन्ति इति। सिद्धांत टीका में दूषयति अभिमान के आगे विराम हो जाएगा, आगे दूषयति नैवम स्यात्, भाष्य में नैवम स्यात्, क्यों नहीं होगा। मृत्तिका इत्येव सत्यम इति, मृत्तिका एव सत्यम, कहा मृत्तिका हो गया कारण प्रकृति, प्रकृति मात्र से दृष्टान्ते सत्यत्व अवधारणात्। तो दृष्टान्त में केवल प्रकृति मात्र, मृत्तिका को सत्य कहा गया, घट शराब को सत्य नहीं कहा गया, इसलिए कहा मृत्तिका एव कहने से प्रकृति मात्र से सत्यत्व अवधारणा, कार्य को नहीं है। वाचारम्भण शब्देन च विकार जात से अनृतत्व अभिधानात्, कारण को सत्य शब्द से कहा गया और कार्य को तो विकार को अनृत बोल करके कहा गया, विकार वाचारम्भण शब्द कह करके। जैसे दृष्टांत में हुआ दार्ष्टान्तिके अपि ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इति च परम कारणस्यैव एकस्य सत्यत्व अवधारणात्। दार्ष्टान्तिक में भी ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम, वही सत्य है इति च परम कारणस्य एव एकस्य सत्यत्व अवधारणा, जो परम कारण है सत्य वो एक है, इसी का ही निश्चय मतलब अवधारण किया गया। सद एव सौम्य इदम अग्रासित ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम, तो उसी का अवधारण किया गया। टीका में एवकार वाचारम्भण शब्दाभ्याम विकार सत्ता निषेधात परिणामवाद श्रुति बाह्य इत्यर्थः। मृत्तिका इति एव सत्यम कहा गया अर्थात कार्य मात्र के मिथ्या कह दिया गया, और ये कार्य क्या है कहते हैं वाचारम्भण, प्रकृति को एवकार कह करके सत्य कहा गया और वाचारम्भण शब्द से कार्य को मिथ्या कहा गया। तो विकार सत्ता निषेधात, विकार कार्य का सत्ता का निषेध किया जाने से परिणामवाद श्रुति बाह्य, परिणामवाद श्रुति का मुख्य तात्पर्य ये नहीं है, किंच संसारस्य सत्यत्वे तद विशिष्टस्य जीवस्य ब्रह्म ऐक्य उपदेशो न स्याद विरोधा। संसार को अगर सत्य कहेंगे तद विशिष्ट जीव, संसार में ये जो शरीर मन बुद्धि ये भी सब संसार है, तद विशिष्ट हो गया जीव, तो जीव भी सत्य होगा तो ब्रह्म के साथ ऐक्य उपदेश ये विरोध है, नहीं हो पाएगा। सो आत्मा क्यों नहीं होगा, कहते हैं कि अगर शरीर मन बुद्धि विशिष्ट जीव सत्य हुआ ये परिच्छिन्न है, एक परिच्छिन्न एक अपरिच्छिन्न, और शरीर मन बुद्धि विशिष्ट जो जीव है वो सत्य है, वो अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है परिच्छिन्न है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अपरिच्छिन्न, ये कैसे होगा। उपदेशो न स्यात् विरोधात् इति स आत्मा भाष्य में स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च शारीरस्य ब्रह्म भावो उपदेशा। स आत्मा तत्त्वमसि हे श्वेतकेतो कह करके इति च शारीरस्य ब्रह्म भावो उपदेशा, तत्त्वमसि त्वम हे श्वेतकेतो त्वम ब्रह्म असि तत् असि कह करके जो शारीर वही ब्रह्म ऐसे कहा जाता है। तो ये कहा जाने से अर्थात ये जो शारीर है जीव है वो कोई सत्य पदार्थ नहीं हो पाएगा, अगर वो शारीर जीव सत्य हो जाएगा उसका ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा। ठीक है, हमें एकत्वम ज्ञान कर्म समुच्चय साध्यम इति उपदेश इति उपदेशार्थम। पूर्व पक्ष कहता है वस्तु तो भिन्न है फिर शास्त्र क्यों एकत्व कहता है, कहते हैं तत्व एकत्वम ज्ञान कर्म समुच्चय साध्यम इति उपदेशार्थम। एकत्वम ज्ञान कर्म का समुच्चय से साध्य है ऐसे उपदेश करने के लिए खाली एकत्व कहा गया, एकत्व कोई वास्तव नहीं है जीव ब्रह्म का बीच में, उपदेश करने के लिए एकत्व कहा गया है। भेदाभेद वाले कहते हैं क्योंकि भेद वास्तव है, भेद वास्तव है तो एकत्व नहीं हो जाएगा, ये उपदेश के लिए कहा गया। अच्छा, इति आशंक्य सिद्धांत कहता है असी इति पद विरोधात मैवम ज्ञान कर्म समुच्चय से साध्य होगा एकत्व, ऐसा नहीं है। तो क्यों कहते हैं असी, असी ये भविष्यत काल का ना वर्तमान काल का, वर्तमान काल का, इसलिए ज्ञान कर्म साध्य नहीं है एकत्व, ये वर्तमान काल में ही ये एकत्व है साध्य नहीं है। असी इति पद विरोधात मैवम भाष्य में स्वयं प्रसिद्धम ही एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम् उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम। एतत् एतत् किम स्वयं प्रसिद्धम तद किम शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम्। ये जो शरीर है यही ब्रह्म स्वरूप है, शारीर ये जो शारीर है अर्थात जीव है यही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है, ये प्रसिद्ध है इसी का ही उपदेश किया गया। प्रसिद्ध है अर्थात पहले से स्थिति ऐसे ही है, ये सिद्ध पदार्थ है, सिद्ध पदार्थ है तो फिर न यत्नांतर प्रसाध्यम, कहीं यत्न करके ये ऐक्य सिद्ध किया ऐक्य किया जाएगा ये नहीं है, एकत्व तो पहले से है, फिर यत्न किस लिए करते हैं, एकत्व को लाने के लिए ना एकत्व भ्रम को अनेकत्व भ्रम को दूर करने के लिए, भ्रम को दूर करना प्रयत्न अज्ञान का दूर करने में, ज्ञान प्राप्ति करने में नहीं, अज्ञान को दूर करना ये है। अज्ञान कैसे दूर होगा, कहते ज्ञान प्राप्त होने से। आगे ठीक है, मैं असत अतस तत्व ज्ञान बाध्यत्वात संसारित्व मिथ्या। तत्व ज्ञान बाध्य है ये संसारित्व, क्योंकि अगर जीव का वास्तव स्वरूप ब्रह्म होगा, ब्रह्म में कोई ये क्रियाकलाप ये कर्ता कर्म इत्यादि व्यवहार नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान बाध्यत्वात संसारित्व मिथ्या। अतश्च भाष्य में अतश्च इदम शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते रज्ज्वादि बुद्धय एव सर्पादि बुद्धिनां। अतश्च इदम् इदम् अर्थात शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वम्, ये जो शास्त्रीय शास्त्र शास्त्रे प्रतिपादितम् इति शास्त्रीयं, ब्रह्मात्मत्वम ब्रह्मण आत्मत्वम अर्थात वही प्रत्यय है जो ब्रह्म है वही प्रत्यय है। अवगम्यमानम कर्मणि प्रयोग हुआ अवगम्यमानम अर्थात जो जानने का योग्य है। स्वाभाविक शारीरात्मत्वस्य बाधकम स्वाभाविक स्वाभाविक अनादि अविद्या से जो बना हुआ है स्वभाव से हुआ है स्वाभाविकम अविद्या का टीका में दिया स्वाभाविक दिया अच्छा थोड़ा आगे दिया है तो स्वाभाविक से शारीरात्मत्वस्य बाधकम जो स्वभाव से अविद्या से शरीर शारीरात्मक मानता है जीव कहता है कि मैं शारीर हूं अर्थात शरीर विशिष्ट वाला हूं ये तो अविद्या से तो जो अविद्या से शारीरात्मकत्व मानता है वो उस प्रकार की मान्यता का शास्त्रीय ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान बाधक बाधकम संपद्यते बाधक हो जाएगा ये शास्त्रीय ज्ञान जैसे रज्जु आदि बुद्ध एवं सर्पादि बुद्धि नाम क्या अध्याहार करेंगे बाधकम रज्जु आदि बुद्धि सर्पादि बुद्धि का जैसे बाधक होता है इसी प्रकार की जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम ये ज्ञान हुआ ये जो अविद्या का शारीरात्मकत्व ज्ञान है उसका बाधक हो जाएगा। टीका में स्वतः सिद्धो उपदेशाद इत्यर्थः अतश्च अतः पंचमी दिया अतः का अर्थ स्वतः सिद्ध उपदेशा स्वतः सिद्ध उपदेशा षष्ठी स्वतः सिद्धस्य एव उपदेशात् कोई नूतन चीज नहीं कहा जाता है जो कि आप साध्य करेंगे जो सिद्ध है उसी का ही उपदेश किया गया तत्त्वमसि ये सिद्ध पदार्थ है कोई साध्य नहीं है स्वतः सिद्धस्य एव उपदेशात् षष्ठी यद उक्तम व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम पूर्व पक्ष कहा था लौकिक वैदिक व्यवहार करने के लिए नानात्वम मोक्ष के लिए एकत्व ये सिद्धांत कहता है यद उक्तम व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम इति तत्किम ज्ञानात ऊर्ध्वम व्यवहारार्थम प्रागवा व्यवहार के लिए नानात्व सत्य ये व्यवहार क्या ज्ञान के पश्चात अथवा ज्ञान से पहले तो नाद्य इत्याह ज्ञान होने के बाद नानात्व व्यवहार करेंगे तो व्यवहार करने के लिए नानात्व मानना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद व्यवहार कोई पारमार्थिक है क्या नहीं है तो उसके लिए नाना तो क्यों पारमार्थिक मानेंगे इस प्रतिभाषी भाष्य में बाधितेच शारीरात्मत्व जीव जो अपने आप को शरीर के साथ आध्यात्म वाला मानता था वो भी बाधित हो गया बाधित होने से तद आश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधित भवति तद आश्रय समस्त व्यवहार तद आश्रय में तदपद से हो गया शारीरात्म शारीरात्म आश्रयो यस्य व्यवहारस्य शरीर को आत्मा मान करके वो आश्रय बनता है जितना समस्त स्वाभाविक व्यवहार स्वाभाविक अर्थात अविद्या का अनादि अविद्या से जो हो रहा है टीका में इसको दे दिया यहाँ स्वभावो अत्र अविद्या तया कृत स्वाभाविक अर्थात अविद्या का व्यवहार मात्र के अविद्यक है व्यवहार तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो अगर शारीरात्म को आश्रय करके व्यवहार हुआ अभी शारीरात्म का बाध हो गया तो व्यवहार का भी बाध हो जाएगा इसलिए कहते हैं व्यवहारो बाधित भवति तो जो व्यवहार बाध हो जाता है यह तो प्रसिद्ध है नानात्वांश अपरो ब्रह्मण कल्प्यते व्यवहार के लिए आप ब्रह्म में नानात्व तो स्वीकार करते हैं जो व्यवहार की बात हो गया फिर उसके लिए नानात्व तो स्वीकार करना क्यों चाहिए और ये जो व्यवहार होता है टीका में ज्ञानाद ऊर्ध्वम प्रमातृत्वादि व्यवहारस्य अभावात् ज्ञान होने के बाद प्रमातृत्वादि व्यवहार नहीं है प्रमातृत्वादि व्यवहार नहीं है कहते हैं ज्ञानी तो व्यवहार करते हैं किन्तु ज्ञानी का ये जो व्यवहार कहते हैं बाधित अनुवृत्ति बाधितस्य अनुवृत्ति तो अभी अनुवृत्ति हो रही है पहले सर्प देखा था अभी भी सर्प जैसा लग रहा है सर्प ज्ञान का अनुवर्तन हो रहा है किंतु ये भी बाधित है बाधितस्य अनुवृत्ति प्रमातृत्वादि व्यवहारस्य अभावात् ये व्यवहार वास्तव व्यवहार और नहीं रहने से नानात्वम न कल्प्यम इत्यर्थः अच्छा और द्वितीय वह कहता है कि ज्ञान के बाद व्यवहार के लिए नानात्व कल्पना करेंगे अथवा ज्ञान होने से पहले, तो ज्ञान होने से पहले जो व्यवहार होना है उसके लिए नानात्व वास्तव मानेंगे। सिद्धांत कहेगा कि ज्ञान होने से पहले जो व्यवहार है उसके लिए नानात्व अब वास्तव क्यों मानेंगे, अब तो कल्पित मानने से भी उसी व्यवहार संभव हो जाएगा, इसलिए नानात्व को वास्तव मान करके व्यवहार करेंगे ये आवश्यक नहीं है। टीका में न द्वितीय ज्ञानात प्राक कल्पित नानात्वेन व्यवहार उपपत्तो। ज्ञानात प्राक ज्ञान होने से पहले कल्पित नानात्वेन व्यवहार से उपपत्तो, नानात्व कल्पित नानात्व को लेकर के व्यवहार संभव हो जाएगा, होने से नानात्व से सत्यत्व असिद्ध है, नानात्व सत्य नहीं होगा। आगे भाष्य में दर्शयति च, दर्शयति श्रुति यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत्। यत्र यत्र यस्याम अवस्थायाम अस्य सर्वम् आत्मा अभूत, एक ही अवस्था में सर्वम् आत्मा अभूत हो जाएगा ज्ञान उत्तर काल में, तो होने से फिर आगे वहां तत् केन करणेन कम कर्म अर्थात विषयम कह पश्येत्, ये किस करण के द्वारा किसको देखेगा आक्षेप अर्थ में, तो द्वैत नहीं रहा था इत्यादि ना ब्रह्मत्व दर्शनम प्रति समस्तस्य क्रिया कारक फल लक्षण से व्यवहार से अभाव। तो ब्रह्मात्म दर्शी जो है समस्त क्रिया कारक फल लक्षण, लक्षण स्वरूप व्यवहार का, व्यवहार का अर्थ कोई क्रिया उसमें कोई कारक उसका कोई फल, ये सब ब्रह्मात्मत्वदर्शी के प्रति अभावात, अभावात अर्थात ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं रहा, इसलिए कल्पित भेद से ही जो व्यवहार हो सकता है वास्तव भेद मानने का क्या जरूरत है, ये ज्ञान होने से पहले, और ज्ञान होने के बाद तो व्यवहार का ही सब कल्पित हो गया अर्थात व्यवहार ही नहीं रहा, तो फिर भेद कल्पना करना ये भी व्यर्थ है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।